program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 25 maja, jest 6. Radosław Prus, zapraszam na serwis Trójki. Ukraińcy wybiorą prezydenta, powiemy, kto ma największe szanse na zwycięstwo. Śmierć turysty w Tatrach, ratownicy odnaleźli ciało 29-latka. Złota palma z Cannes dla filmu z Turcji, szczegóły za chwilę w Trójce. Czas decyzji na Ukrainie. Za 2 godziny zostaną otwarte lokale wyborcze. Ukraińcy będą wybierali prezydenta. To wybory przyspieszone. Zostały rozpisane po ucieczce z kraju Wiktora Janukowycza. Jest on obarczany winą za masowe zabójstwa podczas protestów na Majdanie w Kijowie. O fotel głowy państwa walczy 21 kandydatów. Piotr Pogorzelski. Największe szanse na zwycięstwo ma biznesmen i polityk Petro Poroszenko. Niewykluczone, że przekroczy on nawet próg 50% i nie będzie drugiej tury wyborów. Jeszcze rok temu Petro Poroszenko nie chciał nawet kandydować na mera Kijowa, obawiając się porażki. Jednak w czasie rewolucji jego popularność szalenie wzrosła. Często pojawiał się on na scenie. Nie prowadził też rozmów z Wiktorem Janukowyczem, jak trójka ówczesnych liderów opozycji. Wcześniej wielokrotnie był jednak członkiem najwyższych władz państwa. Mimo to Petro Poroszenko nie jest uważany za polityka czasów przedrewolucyjnych. Za taką uważana jest Julia Tymoszenko. W czasie kampanii dziennikarze przypominali m.in., że w 2009 roku planowała powołanie szerokiej koalicji z Wiktorem Janukowyczem. Gdyby ona powstała, Ukraińcy mogliby zapomnieć na wiele lat, czym jest demokracja. Dlatego na drugie miejsce ma szansę nie tylko Julia Tymoszenko, ale też były wicepremier i były członek kierownictwa Partii Regionów Serhii Tichipko. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Do głosowania uprawnionych jest ponad 35 milionów Ukraińców. Jednak wybory stoją pod znakiem zapytania na wschodzie kraju w okręgach donieckim i ługańskim. Tam prorosyjscy separatyści zajęli ponad 2/3 okręgów komisji wyborczych. Zapowiadają, że nie dopuszczą do głosowania. Niepokojące doniesienia przekazuje tymczasem AFP. Dwaj zachodni fotoreporterzy i tłumacz zostali ranni pod Słowiańskiem. Zostali zaatakowani przez separatystów. Rosyjskie media utrzymują, że zginął włoski dziennikarz i tłumacz, a Francuz został ranny. Sam francuski dziennikarz relacjonuje, że reporterska ekipa została strzelana. Najpierw były to strzały z kałasznikowa, potem spadły pociski artyleryjskie. Tragedia w Tatrach. Nie żyje turysta. Ratownicy TOPR odnaleźli ciało 29-latka, który zaginął w piątek. Kilka osób patroli poszło w teren, natomiast kolejna ekipa, no to była ekipa już w śmigłowcu. Ratownicy próbowali gdzieś wyszukać, czy to pod ścianami. No i w pewnym momencie, dokładnie w dolince pod kołem, niestety ten turysta tam się znajdował. Informuje zastępca naczelnika TOPR Edward Lichota. Ratownicy ostrzegają, mimo upałów wysoko w Tatrach wciąż panują zimowe warunki, szlaki są w wielu miejscach zalodzone i śliskie, a w strefie wysokogórskiej obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. 200 strażaków, samoloty zrzucające wodę. Tak wyglądała walka z wielkim ogniem pod Ostrołęką. Doszło tam do 2 pożarów w lasach, niedaleko miejscowości Grale i Gleba. Dogaszanie tego drugiego może potrwać nawet jeszcze kilkanaście godzin, informuje Karol Kiesz z Mazowieckiej Straży Pożarnej. To jest około 20 hektarów powierzchni. Tam cały czas trwają działania gaśnicze. W sumie po terenie powiatu ostrołęckiego działa ponad 200 strażaków. Strażacy apelują o szczególną ostrożność w lasach. Po kilku upalnych dniach jest tam bardzo sucho. W lasach mamy 3. najwyższy stopień zagrożenia pożarowego, żeby zachować rozsądek, unikać otwartego ognia, ponieważ może to spowodować właśnie ryzyko pożaru. Od początku maja w lasach w całym kraju wybuchło prawie 400 pożarów. Większość powstaje z winy człowieka. Rano poleci do Betlejem, odprawi tam mszę świętą, spotka się z uchodźcami i odwiedzi Grotę Narodzenia. Po południu papież będzie w Jerozolimie. To plan drugiego dnia pielgrzymki Franciszka na Bliski Wschód. Wczoraj papież apelował o zakończenie wojny domowej w Syrii. Mówił o tym w Betanii, na spotkaniu z uchodźcami z Syrii, a wcześniej podczas mszy w Ammanie. O szczegółach Wojciech Cegielski. Wojna domowa w Syrii wygnała do sąsiedniej Jordanii 500 000 osób. Papież mówił im, jak bardzo jest poruszony ich losem. Bardzo zależało mi na spotkaniu z wami, którzy z powodu krwawych konfliktów musieliście pozostawić swoje domy, waszą ojczyznę i znaleźliście schronienie na gościnnej ziemi jordańskiej. Papież dziękował jordańskim władzom za przyjęcie uchodźców i apelował o jak najszybsze zakończenie syryjskiego konfliktu w sposób dyplomatyczny. Młodzi uchodźcy śpiewali mu piosenki i podarowali palestyński szalik. Wcześniej Franciszek odwiedził miejsce chrztu Chrystusa w Betanii. Przez kilka minut modlił się nad wodami Jordanu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Jerozolima. Złota palma dla tureckiego filmu. Obraz Winter Sleep został triumfatorem festiwalu w Cannes, a o decyzji festiwalowego jury opowie nasz korespondent Marek Brzeziński. Winter Sleep, czyli zimowy sen tureckiego twórcy Nuriego Bilge Ceylan'a, został uznany za najlepszy film roku.

podróż do środka. Prawda, że piękne? Drodzy Państwo, fantastyczna płyta, którą polecam nie tylko na dobry, wesoły dzień, ale też myślę, że się świetnie sprawdzi na takie smutne i takie dni do pomyślenia i przemyślenia. Adam Krylik, kto za mną stoi? Witam cię pięknie. Witam serdecznie w ten piękny, niedzielny poranek. Adamie, no to teraz tak pierwsze bardzo poważne pytanie. Kto stoi za Adamem Krylikiem? Ten tytuł to jest fragment w ogóle tekstu, jednego z tekstów, ale wydawał mi się dosyć wiele mówiący. Bo można wiele tam upchnąć tak naprawdę w takie hasło. Kto za mną stoi? Bo są to ludzie, są to miejsca, z których pochodzę, to wszystko, kim jestem. Ale to również to, kim chciałbym być. Za mną stoi to, w jakim kierunku również ja chcę iść. Chciałbym, żeby to była miłość. Chciałbym, żeby to były dobre... Żeby to było dobre przesłanie. Żeby to były dobre emocje, dobre relacje. To chciałbym, żeby za mną stało. I to jest tak, że kto za mną stoi, to nie jest pytanie na tej płycie, tylko to jest pewne właśnie stwierdzenie. To wszystko, na co się składam. Pewna suma, pod którą kryje się cała płyta i wszystkie teksty, o których śpiewasz? Myślę, że tak. Myślę, że po części, bo też jakby jedna płyta jeszcze nie jest w stanie zebrać powiedzieć tego wszystkiego o tobie. Tak. Przez wiele lat byłeś związany z różnymi zespołami, ale tak najbardziej kojarzony z zespołem, czyli My, z Jackiem Wąsowskim. Mhm. I plus twój oczywiście imponujący dorobek wokalny też w teatrze muzycznym. Ale tak, powiedz, czy ta przygoda twoja z zespołem, czyli My, to odcięcie to nie jest dobre słowo, ale czy bycie w tym zespole pomogło ci jakoś odbić się i potem iść dalej? Czy coś w tobie zostawiło? To znaczy, ja nawet tego nie traktuję jako odbicie. Mhm. I myślę, że to jest taka naturalna konsekwencja. W zespole graliśmy kilkanaście lat. Ja tam tak naprawdę dojrzewałem. Ja tam zdobywałem i szlify wokalne, ale i myślę, że jako człowiek gdzieś tam się rozwijałem światopoglądowo, utwierdzałem, nabierałem takiego kręgosłupa. Wydaje mi się, że to na pewno był bardzo ważny etap w moim życiu. Bardzo, bardzo ważny. Ja oczywiście śpiewam jeszcze na wielu innych frontach, ale tutaj tu byliśmy zespołem takim scenicznym, takim podróżującym. Tak, taką trochę rodziną, taką trochę właśnie taki familiarny miał charakter trochę. Dużo graliśmy koncertów. Zespół jakiś czas temu zawiesił działalność. Różne tam się priorytety się nam troszkę w niektórych sferach pozmieniały. Oczywiście my jesteśmy jak najbardziej w dobrych relacjach, no ale jakby rozumiemy się w tym sensie, że każdy ma prawo gdzieś tam wybierać trochę inaczej, trochę spróbować pójść inną drogą. I też pójść w twoim wypadku po prostu swoją drogą muzyczną, tak jak to czułeś. Tu się pojawiła taka właśnie luka, takie miejsce, że trochę czasu, trochę gdzieś tam w głowie mi się rodziło tych melodii, tych kompozycji. Sporo mi się rodziło od kilkunastu lat gdzieś tam. Nie potrafiłem tego za bardzo złożyć, nie potrafiłem tego zamknąć w całość. Jakaś taka odwaga się pojawiła kilka lat temu, że to chyba jest czas właśnie na to, żeby zacząć to rejestrować, aranżować, zamykać w całe formy. O tym niebie. Kogo nie spotkam, pyta, jak to właściwie robię. Kto za mną stoi, czy czasem nie jesteś to ty, ale tam z ukrycia. A ja naprawdę nie wiem, jak mówić o tym niebie. Ktoś mnie zrozumie źle, potem obrazi ciebie. Ja z tobą się dzielę, ty dajesz mi wiele, jak zawsze. bo z tobą jest życie naprawdę o wiele ciekawsze. Ja tobą oddycham i jestem przy tobie, tak do szaleństwa blisko i to wszystko pomaga nam. Kogo nie spotkam, mówi, ten to ma piękne życie. Twierdzę, że nie i wcale się nie oburzam. Nie oburzam. To już bardzo dziwi i nie dowierzają mi. Nie dowierzają mi. Mówią siema jak nic i to duża. Ja z tobą się dzielę, ty dajesz mi wiele jak zawsze. Naprawdę o wiele ciekawsze. Ja tobą oddycham i jestem przy tobie, tak do szaleństwa blisko i to wszystko. Jestem przy tobie, tak do szaleństwa blisko i to wszystko pomaga o tym niebie, płyta Kto za mną stoi. Adam Krylik, który jest moim gościem. Adamie, boisz się żyć? Czasami się boję. No, czasami się boję. Myślę, że każdy czasami się boi żyć. Ale tak... trudno się do tego przyznać, bo to takie ludzkie jest. Właśnie nie boję się tego, że jestem człowiekiem i czasami boję się żyć. Mimo, że mam nadzieję, mimo, że mam wiarę w to, że kiedyś będę żył na zawsze. Mam taką nadzieję, ale mimo wszystko dopada mnie czasami też taki moment, taka chwila, że nie wiem, co dalej. Nie wiem, gdzie pójść, nie wiem, jak się podnieść z jakiegoś tam, w jakimś tam trudnym momencie w życiu. Myślę, że każdego to dopada. Myślę, że może są... Generalnie jestem optymistą, ale jestem optymistą człowiekiem, który raczej... widzi możliwości niż problemy. W sytuacjach jakichś tam trudnych, które się zdarzają w życiu, widzę jakieś tam nowe wyzwania, nowe możliwości. Bardziej na to w ten sposób patrzę. Ale mimo wszystko zdarza mi się, że jest trudno i potrzebuję takiego wsparcia. Wiem, że nawiązujesz do piosenki Boję się żyć. Patrzę tak sobie na nią i myślę w takim razie, dlaczego to był utwór, którym zasygnalizowałeś światu muzycznemu, że działasz. Bardzo lubię tę piosenkę. Myślę, że ludzie też kojarzą mnie, szczególnie dzieci, i rodzice tych dzieci mogą kojarzyć mnie z piosenkami łatwymi, frywolnymi, na przykład w wielu bajkach dla dzieci. Ja bardzo dużo dubbinguję, śpiewam piosenki do bajek. No to jest kompletna przeciwwaga, prawda, do takiego wizerunku, do takiej... Frywolność, no taka dosyć trudna prawda, taka tak, ludzka. To znaczy właśnie z tych, jakby to jest zupełna przeciwwaga, tak, do takiej prawdy, do takiego, no do ziemi, gdzieś tam to my jesteśmy tu, jeszcze cały czas jesteśmy tu i to nas spotyka, tak, że jest czasami ciężko, ale ta piosenka wbrew pozorom, to nie jest piosenka o tym, że to nie jest smutna piosenka, mimo że jest dosyć refleksyjna, nostalgiczna, ma taką aranżację i ma taką tak prowadzoną melodię. Ale mimo wszystko taka jest melodia i taka głębia w tej muzyce, że natychmiast zapada w pamięć, że nie da się jej nie nucić. To cieszę się, że tak jest. No chciałem, żeby tak było. Nie ukrywam, chciałbym, żeby piosenki zapadały, żeby coś ze sobą niosły więcej niż tylko kilka nut i jakiś tam na prędce napisany tekst. Żeby one miały coś więcej, żeby miały drugie, trzecie dno, żeby one wracały. Czy z jakimś skojarzeniem, czy żeby wracały właśnie melodią, która gdzieś tam zapada głębiej. No. Muzyka to jest twoje autorstwo? To było takie objawienie? Usłyszałeś w głosie dźwięki, czy męczyłeś się? Dźwięki chodziły mi zawsze po głowie. Ja miałem problem już, nie wiem, w podstawowej szkole, że, nie wiem, miałem klasówkę z matematyki i śpiewałem sobie w czasie tej klasówki, wymyślając jakieś tam słowa, jakieś tam melodie. No miałem pani od matematyki dość skutecznie mnie sprowadzała na ziemię, ale mam coś takiego, że w momentach takiego zapomnienia, takiego, czy koncentracji na jakiejś jednej rzeczy, dźwięki pojawiają się jakby niezależnie. Coś tam sobie śpiewam, coś tam sobie nucę, nie wiedzieć co. Nie wiem nawet co czasami. Chodzę nawet po sklepie i szukam na półce czegoś tam i czasami zdarza mi się, że coś zaśpiewam i... Patrzysz się, czy jest oni reagują, tak, czy słyszą. I nagle się opamiętuję, że kurczę, zaraz, przecież tu ktoś chodzi, albo z drugiej strony regału ktoś stoi. No i wtedy oczywiście milknę. Nie jestem takim ekshibicjonistą, że staję między regałami i śpiewam cały numer. Kiepura, będę śpiewał. To jest, dźwięki mi towarzyszą od zawsze i z tym utworem też tak naturalnie było. Te piosenki weszły, czy wyszły ze mnie. Najpierw weszły, potem wyszły. Naturalnie. One się pojawiały. Mówię, jedna dłużej powstawała, druga trochę krócej, ale one sobie spokojnie przychodziły. Jedna melodia po drugiej, zwrotka, refren, wstęp, koda. Nie mam z tym problemu. Gorzej mam większy problem z czasem, żeby usiąść i to przerzucić, żeby to jakby czy zarejestrować, czy spisać, czy z tym mam większy problem niż z ilością materiału, z ilością dźwięków, które chodzą mi po głowie. Boję się żyć. Chłodna rzeka, woda płynie, czas ucieka. Żółta zima gra na wodzie, mocno trzyma, ja przechodzę. Pierwszy gest ważny jest, a potem już. Lód się kruszy, prąd porywa, lód zakrywa i unosi mnie. No nie, wielki smutek, dużo starań, kiepski skutek. Cel za trudny, zbyt daleki, po przeciwnej stronie rzeki. Czarna toń, twoja dłoń, woła mnie, ale ja słaby zbyt, na to by się już decydował. Boję się żyć, prawda, jaki piękny utwór melodyjny, wpadający w ucho i wbrew pozorom wcale nie jakiś taki mocno, smutno nastrojowy, bo ta muzyka, ta linia melodyczna bardzo optymistyczna i bardzo jasna. Ale to chyba też zasługa twoich szacownych gości, muzyków. Trochę tak, oni gdzieś tam nadali też kolor oczywiście muzyczny tej płycie. To przedstawmy tych niesamowitych. To może zacznę od współproducenta muzyków. I od gitarzysty, tak. Marcina Baryckiego, który pomógł mi zrealizować tą płytę. Razem ją wyprodukowaliśmy, razem aranżowaliśmy i gdzieś tam te nasze koncepcje się tutaj spotkały. Bębny Michał Dąbrówka, bas Michał Grot. Pojawia się kwartet smyczkowy, Atom String Quartet, bardzo fajna formacja. Grają więcej jazzowych rzeczy, ale są tak wszechstronni, to wspaniałe chłopaki. Akurat w Piosence Boję się żyć ich tu nie ma, ale czy w Podróży do Środka, którą słyszeliśmy, czy w ostatniej piosence na też pojawia się bardzo fajny kwartet. Nuty do tego kwartetu napisał mi Adam Sztaba, zaaranżował mi ten kwartet smyczkowy. Adam to też jeszcze oddzielna historia. No właśnie, to zaraz o tym Adamie, bo udało ci się zebrać takie szacowne grono na swoją debiutancką płytę. Tak, jestem im naprawdę bardzo, bardzo za to wdzięczny, że zgodzili się wystąpić. Ja oczywiście znam wielu muzyków, występuję na różnych scenach, współpracuję z różnymi muzykami, z gwiazdami, nagrywam im na płytach różne chórki, nagrywam... Nawet moje piosenki czasami się pojawiają na płytach. Na przykład u Kasi Kowalskiej pojawiła się moja piosenka. Mojego autorstwa. I znam sporo muzyków. Więc właściwie nie musiałeś namawiać. To znaczy, to jeszcze też nie jest tak, bo co innego znać, występować w materiałach, w którym oni się odnajdują, a co innego zaproponować coś swojego i no nie do końca musi się im to podobać, tak? Niekoniecznie muszą chcieć wziąć udział w takim projekcie. Ale całe szczęście się zgodzili, gdzieś tam się w tą moją bajkę trochę wkręcili, gdzieś tam trochę spodobała im się ta chyba świeżość trochę, świeżość taka lekka odmienność tej płyty. Stwierdzi tak niezależnie, widziałem, że są głosy, że to jest coś innego, coś nowego i bardzo chętnie wzięli w tym udział. Ja z muzykami nie miałem o tyle takiego problemu, jak właśnie z wydawcami, z tą całą taką późniejszą drogą. No tak, Adamie, kto za tobą stoi? Nikt za tobą nie stał z tych takich, żeby cię poprzeć, że oto mamy wielką gwiazdę, którą koniecznie trzeba wydać, nieważne, co będzie na płycie. No nie, nie. Płyta była dobra, w związku z tym trzeba było pochodzić. Z tego się bardzo cieszę właśnie, że już był taki moment w zeszłym roku, że myślałem, że sam wydam tą płytę. Rozesłałem materiał do wytwórni, no i całe szczęście jakoś tak wszystko wydaje mi się, że dzieje się w odpowiednim czasie. Trochę na to poczekałem, ale z drugiej strony jeszcze bardziej sobie dojrzałem, jeszcze bardziej to przemyślałem, jeszcze miałem chwilę czasu, żeby, nie wiem, wymyśleć, żebyśmy stworzyli fajną poligrafię. Na przykład wydaje mi się, że ta płyta jest też fajnie odpowiednio wydana, że ona ma nawet wizerunkowo ona pasuje, to wszystko się jakby razem ze sobą łączy. Był na to czas i po tym czasie odezwała się firma Warner Music, wtedy jeszcze po Maton EMI, ale po roszadach, to już poza Polską. W tej chwili jest to Warner Music Polska. I oni mnie wydają i bardzo, bardzo się z tego cieszę. No i z jednym muzykiem nie miałeś problemu. Adam, z Adamem zawsze znajdzie język porozumienia i to chyba od lat w twoim od lat, wypadku. Tak. My się znamy z Adamem już chyba z 20 lat albo i więcej. Występowałem w musicalu Fata Morgana w Koszalinie. Jeszcze byliśmy nastolatkami. Adam napisał tam muzykę. Szukali wokalisty, w ogóle szukali facetów do tego musicalu, takiego nastoletnich, o nastolatkach tak naprawdę. No dziewczyny, jak to dziewczyny, zazwyczaj chętnie się garną do śpiewania, do tańczenia, a z chłopakami jest zawsze problem. Jakby reżyser i Adam jako kompozytor szukali już poza szkołą muzyczną, z której oni się wywodzą, no bo tych facetów było mało do śpiewania. No i jakoś tam po różnych splotach wydarzeń poznaliśmy się wtedy. I od wtedy tak naprawdę przyjaźnimy się już, no tak jak powiedziałem, ponad 20 lat i współpracujemy. Ja cały czas śpiewam z orkiestrą Adama Sztab, jeździmy, gramy koncerty w Polsce, za granicą. No i to jest no bardzo fajna współpraca. To i to też mnie... się czuję, że to porozumienie przy tworzeniu tej płyty, to było właściwie takie jednego ducha. To prawda, tak. Tutaj jak sobie wymyśliłem, że będzie kwartet smyczkowy, no to jakby nie miałem wątpliwości, do kogo zadzwonię i powiem, poproszę, bo to też nie jest tak, że ja mówię, Adam, napisz mi smyczki. Tylko to jest wielki, wielki muzyk, wielka osobowość. Osobowość muzyczna zapracowana. Dokładnie. Ludzie może kojarzą Adama w tej chwili bardziej z programu. Tak, z programu Talent Show, ale za nim stoi wielki talent. To nie... Twarz telewizyjna to jest zupełnie co innego. Za nim stoi wielki talent, wielkie możliwości. Naprawdę to jest bardzo pracowity i bardzo zdolny artysta. Myślę, że naprawdę już gdzieś kiedyś powiedziałem światowego formatu. I to też słychać na tej płycie. Utwór 11, chyba Miłość. Stać. Minął już dawno twój czas. Teraz biegniesz co sił, nawet gdy pada deszcz. Słowa nie oddadzą chwil, nie zmieszczą nawet jednej łzy. sama z sobą pod niebem od tylu Zawiodłeś przecież się nie raz, a znowu biegniesz na pamięć już coraz bliżej. Widziałeś ją tylko raz, zmęczoną na przystanku dnia, a wszystko byś dał, żeby twoim stał się jej świat. Chyba miłość sprawi, że już nie zmokniesz. To chyba miłość stanęła pod twoim oknem. To chyba miłość sprawi, że już nie tak szaro i mgły, jeszcze nie wierzysz, że to ty. Ciemne chmury, myśli, słowa, dziś od nowa przegonił wiatr. Chyba miłość to utwór z płyty Kto za mną stoi? Adam Krylik, nasz dzisiejszy, bardzo wiosenno-letni już gość, tak samo jak jego płyta i ta muzyka. Adamie, mówiliśmy o muzykach, do muzyki jeszcze oczywiście cały czas będziemy wracać, skoro muzyczne rozmowy, ale teksty niezwykłe, no i niezwykli tekściarze, których ci się udało namówić, nie namówić, jak to było? No było tak, że zacząłem pisać, po tak naprawdę zamknięciu materiału dźwiękowo-muzycznego zacząłem pisać te teksty. Udało mi się napisać 3 utwory, ale nie czułem się na siłach, żeby spróbować, żeby pokusić się o całość. Jeszcze byłem za świeży, jeszcze czuję się, że jeszcze początkuję, jeszcze jestem początkującym takim autorem tekstów. Jakimś takim miłym trafem poznałem się z Michałem Zabłockim. Ktoś powiedział, słuchaj, poczytaj jego teksty, posłuchaj jego piosenek, to znaczy z jego tekstami. Może ci przypasuje. Ja tak zobaczyłem jedną, zresztą ja szczególnie znam Michała Zabłockiego teksty z płyt Grzegorza Turnała. No i zawsze mnie zachwycał za niego sposób spojrzenia, wielki w ogóle zmysł, dystansem. Tak, oczywiście, w ogóle te właśnie podwójne, potrójne dna w piosenkach, czy z kolei rymy, które pojawiają się na przykład czasem w trakcie wersu, na przykład nie tylko na końcu, ale i w trakcie, i jest to naprawdę zmyślnie napisane, to jest też, no to takie talenty chodzą po tym świecie właśnie. Na szczęście. I co, i udało ci się Michała udało mi się nawiązać z nim kontakt. Mhm. Wysłałem mu te moje demówki, tak zwane. Jemu się ten materiał spodobał. Zaczęliśmy się widywać, rozmawiać przez telefon. Myślę, że przegadaliśmy sporo godzin. Poznaliśmy się. Przede wszystkim o to chodziło, żeby się poznać. Żeby to nie było tak, że poproszę cię, że ja wychodzę z taką inicjatywą, że poproszę cię, żebyś napisał mi tekst do tej piosenki taki, czy śmaki. Nie. Podpisujesz się pod tymi tekstami, absolutnie. Oczywiście. Czyli on mnie gdzieś tam trochę odkrył. I dlatego ja jak najbardziej się podpisuję, bo ja czuję, że on mnie właśnie trochę odkrył. Że to nie jest tak, że on mi napisał coś, co takie w miarę będzie mi pasowało. Ja się czuję jak najbardziej w tych tekstach. A czy były też sytuacje, że Michał Zabłocki stworzył tekst, na przykład tekst nienabrany, mhm. I ty miałeś takie olśnienie, wow, to naprawdę jest o mnie. Tak. Oczywiście, że miałem takie olśnienie. Jeszcze ta piosenka była najpierw w ogóle zupełnie innej aranżacji, ale do tego tekstu trochę złagodziliśmy aranżację, bo wydawało nam się to, co on zaproponował tekstem, jeszcze bardziej pasowało do mi niż, mm-hmm. niż aranżacja, którą sobie wcześniej przygotowałem, tak naprawdę tej piosenki. Te teksty niby proste, niby oczywiste, ale takie jakby patrzenie w niezwykły sposób na rzeczy czy świat zupełnie zwykły. Tak, to jest właśnie to, żeby... Ja o to zabiegam w ogóle w życiu, żeby starać się widzieć w codzienności, w zwykłych zdarzeniach takich codziennych, naprawdę przyziemnych, coś większego, jakąś perspektywę, coś co daje nam poczucie tego, że jesteśmy, że istniejemy, że my tu jesteśmy i że to może być piękne. Ja się staram zauważać piękno w małych, codziennych rzeczach. Staram się. Nie jest to łatwe. Zło jest bardziej nachalne, zło jest bardziej widowiskowe. Czasami. Tak, oczywiście. I trudno jest zwrócić się do takich prostych relacji, prostych rzeczy i zauważyć w nich piękno. Ale wiem, że to jest piękno dużo bardziej trwałe i wartościowe i takie, które właśnie nie przemija. Nie nabrałeś się. Nie nabrałem się. Z czasem ogląd mu się zmienia, świat z punktu widzenia zakochany. A ja widziałem od początku cechy twoje bez wyjątku i jestem przez ciebie nienabrany. Urok i klasa, wysoka półka stylu i piękna, w naszych stronach i czasach rzadko się trafia taki egzemplarz. Zawsze zakochany, nigdy nie nabrany, przekonany, że ty. Czuję, że ta prawda nie opuści mnie, o co siekolwiek zdarzy. Zawsze zakochany, nigdy nie nabrany, przekonany, że ty. Czuję, że ta prawda nie opuści mnie. Nagle upadł nisko, zaślepiony teraz widzi wszystko. Świat zawsze się boi zakochanych. chodzą sobie z głową w chmurach, aż spłonie na nich naga skóra. Ja jeden tu jestem, nienaprawny. Urok i klasa, wysoka półka, stylu i piękna. W naszych stronach i czasach rzadko się trafiał taki egzemplarz. Zawsze zakochany, nigdy nie rozbrany, przekonany, że ty to ty. Czuję, że to prawda, nie opuści mnie, o co siekolwiek zdarzy. Zawsze zakochany, nigdy nie rozbrany, przekonany, że ty to ty. Czuję, że ta prawda nie opuści mnie. Jesteś nienabrany, jesteś szczęściarzem. Jestem szczęściarzem. Mam żonę, którą kocham. Ta piosenka bardzo też, też gdzieś tam o tej miłości takiej, takiej prawdziwej, o takiej miłości z wyboru mówi. A ja bym też dodała, że takiej mądrej, normalnej. Takiej mądrej miłości, dokładnie. No, dokładnie. Nie jakiejś takiej powierzchownej, tylko emocjonalnej. Ale i wynikającej z głębszej decyzji, z pewnej, z postawy pewności, że to właściwa osoba, że to taka droga, a nie inna jest dla mnie. I nie boisz się mówić o sobie, że jesteś szczęściarzem? Nie boję się, bo staram się każdą rzecz, czy nawet nie muszę się wiele starać, każdą rzecz postrzegam jako dar po prostu. Mogłoby mnie nie być, mógłbym być, nie wiem, chory, mógłbym być... Mógłbyś być inżynierem na Politechnice. Oczywiście, i oczywiście mogę jeszcze, znaczy inżynier może nie, ale chory czy niedołężny mogę być, oczywiście jak najbardziej, ale cieszę się tym, co mam w tej chwili. Cieszę się, że mam żonę, mam dzieci, mam już ich trójkę. Cieszę się, że mam dobre relacje z ludźmi, że... że wydaje mi się, że znalazłem gdzieś tam dobrą drogę przez życie. To nie jest, to nie mam na to recepty, ale wydaje mi się, że to jest droga. Staram się w ogóle swoje życie traktować jako dar, jako coś, co do mnie przyszło. I wtedy każdy dźwięk ja traktuję jako dar. I dlatego myślę, że jestem szczęściarzem. A ta płyta jest jak takie najmłodsze dziecko? No tak, zdecydowanie, chociaż trochę takie inne, w trochę innym formacie i gabarycie, ale rzeczywiście jest coś takiego, że tylko to dziecko najdłużej się rodziło. Ono ciąża trwa chyba z 5 lat te moje dzieci, które mają swoje imiona, Tymek, Tosia i Leon, w międzyczasie się pojawiały, a kto za mną stoi, jeszcze się nie pojawiło i dopiero teraz się narodziło. Czyli musiałeś wyłączyć telefon, musiałeś zwolnić biegu, żeby się zająć tak naprawdę tą płytą. Był jeden jakiś taki impuls, że dobrze, odstawiam to, tamto, siadam i to jest ten moment, że teraz nagrywam. Był taki moment. Właśnie myślę, że też zawieszenie działalności zespołu, czyli my, że wyprowadzka za miasto, mieszkamy pod Warszawą. Wcześniej w tym całym huku, pędzie i szumie trudno było mi się skoncentrować. Myślę, że to był gdzieś taki moment, że stwierdziłem, że to już czas, że to już jest taki moment, że fajnie będzie pójść trochę bardziej za tą swoją pasją. Trochę ograniczyłem pracę w teatrze w tym czasie. Przynajmniej na początku tak było, na początku powstawania. Ale na tej płycie jest tak i jazz, i folk, i rock, właściwie to wszystko takie przemieszane, ale żeby powiedzieć, że to jest jedna taka stała muzyczna koncept płyta, no to nie, się nie da. Nie, to się nie da. Nie zakładałem, że tak będzie. Ja po prostu lubię trochę folka, trochę akustycznych brzmień, akustyczne gitary. Mam kolegów, którzy świetnie grają, więc ich o to też poprosiłem. Jacek Wąsowski między innymi gra też na mandolinie, na gitarze dobro. Jurek Runowski też na elektrycznej gitarze w niektórych piosenkach dogrywa. Czyli chłopaki strzelimy też tak. Częściowo. Ale nie siadałeś, teraz będzie utwór jazzowy i nie. Będę koncepcyjnie pracował. Oczywiście wszystkie utwory wymyślałem na gitarze i przy pomocy gitary. Ale... I te gitary cały czas tutaj taką bazę tworzą. Tak, oczywiście, ale rozwijałem je, poszerzałem aranżację po prostu o fortepian, o właśnie kwartet smyczkowy, czy o instrumenty folkowe. Gdzieś tam to wszystko jest oczywiście na gitarze osadzone, ale nie zakładałem, że to będzie płyta właśnie określona. Ona oczywiście gdzieś tam się mieści w tych trzech, czterech nurtach, które wymieniłaś, ale... Myślę, że użyłbym słowa eklektyczna. Myślę, że użyłbym słowa taka jest to mieszanka wszystkiego. Wszystkiego, co ci w duszy zagrało. No właśnie, dokładnie. Bardziej to, wszystkiego, co mi w duszy zagrało, niż wszystkiego, nie wiem, co mnie interesuje muzycznie, czy wszystkich gatunków muzycznych. Nie, chyba bardziej właśnie ona wychodziła ze mnie. I w tym sobie tak bym ją określił, po prostu. A wracając do takich rodzinno-prywatnych spraw, lubisz piec chleb? Pewnie, że lubię. I piekłem chleb przez dosyć długi okres. Aktualnie nie piekę chleba, dlatego że no dosyć taka jest to banalna historia, ale chleb jest bardzo dobry. Chleb, który się piecze samemu, jest bardzo, bardzo dobry i je się go również bardzo, bardzo dużo. Zwłaszcza trochę chleb. Za dużo się go jadło i stwierdziłem w którymś momencie, że chyba ten chlebek muszę ograniczyć. I przestałem go piec, chociaż czasami jeszcze piekę, gotuję, piekę. Generalnie bardzo lubię kuchnię w domu. Zwłaszcza jak w takie pieczenie chleba wkłada się całe serce. Piosenka piekarza. Piekę chleby ludziom na różne zmartwienia, na złe losu koleje z dodatkiem jęczmienia. Piekę chleby ludziom na wszelkie bolączki, na sercowe zawody, choroby, gorączki. Piekę chleby ludziom w domowym zaciszu, receptury z głowy, z rozmowy, przepisów nie spiszę. Piekę ludziom chleby, dodam pszenicy i igryki. Leczę skórę i kości, czarne myśli, złe nawyki. Miłością, jak chlebem nakarmiony, możesz wrócić do sił i na drogę coś zabierzesz. Miłością, jak ogniem zaszczepiony, możesz zacząć od początku. I choć nie wierzysz w to, to ja w ciebie wierzę. Ciebie. Gdy dotrzesz tu przed świtem, ukoję, ukołyszę, rozpalę suchym drewnem, piekę ludziom chlebem, nadziei dodaję strączek. Jeśli Państwo chcą cały przepis na ten niesamowity chleb, to po prostu trzeba wysłuchać, trzeba znaleźć, a najlepiej jeszcze do Adama napisać, skontaktować się z Tobą. Zapraszam właśnie na Facebooka, Adam Krylik oficjalnie. Tam można mnie znaleźć, wszelkie informacje, zapytania i odpowiedzi mają miejsce. Dosyć gorąca strona. Linia. Tak. Adamie, nie po to jest światło, żeby pod korcem stało. Taka fantastyczna płyta. To tak, rozumiemy, że możemy czekać i na koncerty, i na następną płytę. Tak, oczywiście. My się pomalutku wsączamy w świadomość odbiorców. Ja też tak trochę szukam tej swojej publiczności, bo częściowo ludzie znają mnie z Czyli My, z różnych bajek, czy z występów z gwiazdami. Szukam swojej stricte publiczności, która gdzieś tam podąży za mną. Jest już, zbiera się taka grupa, ale pomalutku myślę, że będzie nas coraz więcej. Informacje na twojej stronie. Tak, informacje na Facebooku. Jeśli chodzi o koncerty, jeśli chodzi o różne następne zamierzenia, to na Facebooku. A na nasze muzyczne podsumowanie utwór końcowy wybrałeś. Na to taki rodzinny trochę utwór. Rodzinny, prosty, o codzienności. Utwór z pięknymi smykami, z tekstem Doroty Szelongowskiej. I z chórkami twojej żony. Mojej żony, właśnie. To taka niespodzianka. Na koniec. Adam Krylik, bardzo pięknie dziękujemy. Płyta Kto za mną stoi, Agnieszka Trzeciakiewicz i Ewa Reder. Dziękuję bardzo.